У эфіры радыё Свабода. У пражскай студыі Алена Радкевіч. І Кастусь Бандарук. Добрай раніцы. Дзень добры, сёння пятніца, 5 верасня. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага прааналізуем шанцы прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі арганізацыі калектыўнай бяспекі. Распавядзём пра палітычны футбол у Менску. Паразважаем, ці з'явіліся чарговыя крокі па лібералізацыі беларускай эканомікі. Пагаворым, як на Віцебшчыне рыхтуюцца да святкавання бітвы пад Воршай, працягнем знаёмства з грамадскім рэдактарам, прапануем перадачу «Барды свабоды», іншыя ранішнія рубрыкі і анонс вечаровых перадач. Пачнем праграму кароткім аглядам міжнародных навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. У рамках свайго турне па краінах былога Савецкага Саюзу віцэ-прэзідэнт ЗША Дык Чэйні прыбыў у Кіеў для перамоваў з кіраўніцтвам Украіны. Раней у Тбілісі Чэйні заявіў, што Грузія можа і надалей разлічваць на падтрымку і дапамогу з боку ЗША ў ліквідацыі наступстваў вайны з Расіяй. Візіт Чэйні ў Кіеў супаў з палітычным крызісам ва Украіне. Дэпутаты ад прапрэзідэнцкай партыі афіцыйна заявілі пра выхад з кіраўнай кааліцыі. Калі цягам 30 дзён не будзе сфармаваная новая кіраўная кааліцыя, Ющэнка мае права распусціць Верхоўную Раду і прызначыць датэрміновыя выбары. Лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукович выказаў гатоўнасць супрацоўнічаць з прэм'ерам Юліяй Цімашэнкай. Магчымасць аб'яднання былых палітычных апанентаў стала абмяркоўвацца пасля развалу кіраўнай кааліцыі. Міністры замежных справаў краінаў-удзельніцаў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы у сумеснай заяве выказалі падтрымку актыўнай ролі Расійскай Федэрацыі ва ўсталяванні міру і супрацоўніцтва на Каўказе. Аднак ад заявы пра прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі яны ўстрымаліся. Пакуль толькі Нікарагуа услед за Расіяй прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заявіла, што яна размясціла вайсковых назіральнікаў у буфернай зоне паміж расійскімі і грузінскімі сіламі. Міжнародныя назіральнікі пачалі патруляванне дарогі ў сталіцу Паўднёвай Асетыі Цхінвалі. Амерыканскі пасланнік Крыстафер Гіл накіраваўся ў Кітай для ўдзелу ў міжнародных шасцібаковых перамовах у справе ядзерных праграмаў Паўночнай Карэі. Раней Пханян заявіў, што прыпыняе працэс дэмантажу свайго ядзернага комплексу, паколькі ЗША не знялі Паўночную Карэю са свайго спісу краін, якія падтрымліваюць міжнародны тэрарызм. Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секунду. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7.30, а цяпер у Менску 7.03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння ў Маскве збіраецца саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Ці можна чакаць прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўночнай Асетыі? У Менску адбудзецца матч палітычнага футболу Расія-Грузія. Былыя кандыдаты на прэзідэнта Казулін і Мілінкевіч прымуць удзел у выбарчай кампаніі ў якасці даверных асобаў. Афіцыйны Віцебск рыхтуецца да дажынак, а нефармальны да святкавання чарговай гадавіны бітвы пад Воршай. Нацбанк удвая павялічыў дапушчальную долю замежнага капіталу ў статутным фондзе беларускіх банкаў. Ці няма небяспекі замежнай інтэрвенцыі на банкаўскім рынку? Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы», «Барды свабоды» і «Прагноз надвор'я». Сёння ў Беларусі чакаецца каля 26 градусаў цяпла, на поўдні каля 30. Паўсюль абяцаюць невялікія ападкі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Маскве збіраецца саміт гэтак званай арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, статут якой быў падпісаны ў 2002 годзе Арменіяй, Беларусю, Казахстанам, Кыргызстанам, Расіяй і Таджыкістанам. У 2006 годзе да арганізацыі далучыўся Узбекістан, так што на сёння да яе належыць 7 дзяржаваў. Паводле статуту, дзяржавы адмаўляюцца ўжываць сілу ў адносінах адна да адной і ад уступлення ў іншыя вайсковыя саюзы. Агрэсія супраць адной з гэтых дзяржаў трактуецца як агрэсія супраць усіх. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка 28 жніўня заклікаў разгледзець пытанне аб незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі якраз на саміце арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Якія шанцы, каб гэтая арганізацыя прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? На гэтае пытанне адказвае аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Калі глядзець на арганізацыю як на цэласць, дык шанцы невялікія, амаль нулявыя. У арганізацыю ўваходзіць, напрыклад, Арменія, прэзідэнт якой ужо заявіў, што Арменія не прызнае незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, пакуль не будзе прызнана незалежнасць Нагорнага Карабаху, армянскага анклаву ў Азербайджане. Гэтая ўмова практычна выключае магчымасць прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі ўсёй арганізацыяй. Можна таксама прагназаваць, што і Казахстан, якога Александр Салжаніцын прапанаваў уключыць у новы расійскі саюз з Украінай і Беларусью, таксама будзе супраць такога прызнання, каб не выклікаць дэманаў расійскага сепаратызму ў сябе. Нагадаем, што ў 17-мільённым Казахстане 4,5 мільёны расейцаў. Міністры замежных справаў краін-удзельніц гэтай арганізацыі прынялі заяву. У сумеснай заяве яны выказалі падтрымку для актыўнай ролі Расіі ў усталяванні міру і супрацоўніцтва на Каўказе. Аднак ад заявы пра прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі ўстрымаліся. Так што Лукашэнка, калі прапанаваў прыняць кансалідаваную пазіцыю па Абхазіі і Паўднёвай Асетыі на саміце гэтай арганізацыі, разлічваў якраз на тое, што кансалідаванага рашэння не будзе. Ці значыць гэта, што Александр Лукашэнка можа, так бы мовіць, адкруціцца ад прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі і такім чынам пазбегчы яшчэ большай міжнароднай ізаляцыі? Меркаванне Яна Максімюка. Калі дзецца пра такога роду міжнародныя форумы, дык хутчэй за ўсё так. Але Масква можа даціснуць Лукашэнку, так бы мовіць, адзін на адзін, калі зноў стане пытанне аплаты за расійскі газ. Так што варта, па-мойму, пачакаць да зімы і пабачыць. Паглядзець, якую цану Лукашэнка гатовы і ці сапраўды заплаціць за сваё непадпарадкаванне Маскве. А можа да таго часу нехта запрапануе, што гэтую цану заплаціць за яго? Гэтка думка прыходзіць мне, ведаеце, ў галаву, калі чытаю паведамленні, што вось ЗША даюць Грузіі дапамогу роўную 1 мільярду даляраў. Гэткую самую суму Грузія хоча займець ад Еўразвязу, а міжнародны валютны фонд прапануе Тбілісі пазыку ў 750 мільёнаў даляраў. Дык вось, Захад не гатовы паміраць ні за Цхінвалі, ні за горы, але ў змозе дацаніць і ацаніць супрацьстаянне малой суседняй дзяржавы Маскве. Ці Мінск нарэшце можа зрабіць з гэтага нейкія высновы? Сёння ў Маскве збіраецца саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Ці можна чакаць прызнання незалежнасці Абхазіі і паўночнай Асетыі? Над гэтымі пытаннямі разважаў аналітык нашага радыё Ян Максімюк. А сёння ў Менску ў рамках адборачнага турніру да чэмпіянату Еўропы 2009 году адбудзецца матч паміж моладзевымі камандамі Расіі і Грузіі. Ад пачатку сустрэча планавалася ў Маскве, аднак з улікам палітычнай напружанасці ў стасунках паміж дзвюма краінамі Камісія надзвычайных сітуацый УЕФА прыняла рашэнне правесці матч на неўтральным полі. Яшчэ праз 5 дзён, 10 верасня, таксама ў Менску адбудзецца гульня паміж моладзевымі зборнымі Грузіі і Польшчы. Ляцець у Тбілісі палякі адмовіліся, расказвае Ігар Карней. Матч паміж моладзевымі зборнымі Расіі і Грузіі адбудзецца на стадыёне «Трактар» о 16 гадзіне. Квіткі не прадаюцца, чакаецца, што ўваход для гледачоў будзе бясплатны. Раней старшыня Беларускай асацыяцыі футболу Генадзь Нявыглас паведаміў, што Беларусь не атрымае ніякіх дывідэндаў ад пасярэдніцкіх паслугаў, бо робіць гэта на просьбу УЕФА і ў адпаведнасці з традыцыямі фэйрплэй, справядлівай і сумленнай гульні. Усе арганізацыйныя выдаткі на правах вымушаных гаспадароў мусяць узяць на сябе расійскі бок. Яшчэ 27 жніўня футбольная федэрацыя Грузіі звярнулася ў УЕФА з просьбай перанесці адборачны матч чэмпіянату Еўропы 2009 году на нейтральную тэрыторыю. Такі крок быў патлумачаны расійскай агрэсіяй супраць Грузіі. Грузінскія спартовыя чыноўнікі таксама заявілі, што калі еўрапейская футбольная асацыяцыя не задаволіць іх просьбу, то моладзевая зборная ў Расію папросту не прыляціць. У Маскве такі крок адразу ж назвалі дэмаршам, але прапанаваны УЕФА беларускі варыянт урэшце ўсіх задаволіў. На тле грузінска-расійскага канфлікту матч паміж зборнымі гэтых краінаў успрымаецца не толькі як спартовая падзея. Прыкладам, на расійскіх інтэрнэт-рэсурсах апошнімі днямі з'явіліся заклікі да футбольных заўзятараў прыехаць 5 верасня ў Менск дзеля падтрымкі ў гэтым надзвычай прынцыповым супрацьстаянні. Тут не толькі палітычныя жарсці. У першым матчы летась 20 лістапада грузіны перагулялі ў Тбілісі сваіх расійскіх аднагодкаў з лікам 2-0. Пра намер грузінскіх прыхільнікаў футболу дыстанцавацца ў Беларусь нічога не вядома, але сцягі іх краіны на трыбунах усё роўна будуць. Актывісты беларускіх моладзевых дэмакратычных арганізацый маюць намер падтрымаць падчас сустрэчы грузінскіх футбалістаў. Пра гэта кажа адзін з лідараў маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Відавочна, што Цікавість буде, звісно. Я вважаю, що багато молодіві активісти демократичного руху збираються туди і стільки підтримати молодіжну збірну Грузії. З символікою грузинської проблем немає? Думаю, що проблеми будуть. Я вважаю, що багато от так там організують своїх сябрів, там знайомих, як і підтримують молодіжну Грузію. Де не наберуть цих штандарів грузинських, не вважаю, може намалюються, в принципі, ну так. Не вельми складано, але певний ажіотаж вокруг цього мусимо назирати завтра. Представники столичної міліції обіцяють забезпечити порядок і безпеку на стадіоні «Трактор» під час матчу. Учора команди прилетіли у Мінськ. Російців поселили у 4-зірковому готелі «Мінськ», грузинів – у готелі «Білорусь». І репортаж з матчу сьогодні у вечоровому випуску програми. Політичну ситуацію вокруг російсько-грузинських стосунків коментує слухачка «Свободи». Называя президента Грузии политическим трупом, Медведев оскорбил честь и достоинство всего народа Грузии. И это его очередная большая ошибка. Очень правильно поступила Грузия, порвав все отношения с руководством России. Звонки на свободу. Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером. Усім же храм Беларуси треба розуміти, что за все в этом житті потрібно платить. Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России. Ваши отгуки на події. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Радио «Свобода» 7 годинов и амаль 12 хвилин. Национальный банк Республики Беларусь повеличил максимально допущальную долю замежного капитала у статутном фонде белорусских банков с 25 до 50%, то бок удвоя. Официальные границы поведомляют, что это решение правления Нацбанку было узгоднено с керовником державы. Ці можна гэта назваць чарговым крокам лібералізацыі беларускай эканомікі? Ці няма небяспекі замежнай інтэрвенцыі на банкаўскім рынку Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Аляксандр Чубрык. Бліц-аналіз свабоды. Ці можна гэта рашэнне назваць крокам па пэўнай лібералізацыі банкаўскага сектару? Вядома ж, можна. Скажам так, давно ўжо вяліся перамовы ў рамках перамоваў па вступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю пра тое, што наогул трэба гэтае абмежаванне здымаць. Вы ж ведаеце, што ў нас вельмі цяжка абмяняць там розныя пастановы, якія нешта абмяжоўвалі, там здымаць нейкія абмежаванні. Так што натрымліваецца, што гэта такі пэўны крок да лібералізацыі, але ж ну тут я хутчэй сказаў, што гэта не то, што лібералізацыя, а тое, што неабходна проста атрымліваць грошы праз прыватызацыю. І відаць, магчыма, вось будзе ажыццёўлены намер вось прадаць тыя 10% акцый Беларусьбанку. Магчыма, яшчэ нейкія дзяржаўныя банкі будуць рыхтавацца да нейкага частковага ці магчыма нават поўнага продажу. То бок вось для гэтага і спатрэбілася. Але ж 50% гэта ўсё ж такі не 100%, то бок разлічваць на тое, што будуць прададзеныя цалкам там найбуйнейшыя банкі беларускія, не даводзіцца, таму што гэтыя банкі займаюць значна больш, чым 50%. Ну, але ж вось 10% Беларусьбанка, гэта ўжо выглядае так даволі верагодна. Тым не менш, гэты крок не можа прывесці да некай небяспекі замежнай інтэрвенцыі на банкаўскім рынку Беларусі. Не наогул, пра якую інтэрвенцыю можна казаць. Тут чым больш інтэрвенцыі, тым лепш. І калі замежная банк хочуть набыць наші, інвестувати сюди технології нейкі, менеджмент нормальний, можливість притягати гроші на вонкових ринках, ну це ж чудово. Яка тут інтервенція? 50% – це Прибалтиці, так там на вогулу близько 100% банківської системи, вони як приватизовані. Так що ніякої небезпеки немає. Сукупний статутний фонд банку повелічився до 2,4 мільярдів у доляровому еквіваленті. Наскільки це порівняльне? Колись були лічби, що білоруські всі банки нині йде рівно одному російському. Як зараз це виглядає? Ну, прикладно, так само. Це великі гроші по міжнародних смертах. Віталь Цыганков і Александр Чубрик. Ви слухаєте Радіо Свобода. І нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал Белсат, що пропонують сьогодні наші колеги. Сьогодні на Белсаті. А 21.20 публіцистична передача «Гость Белсату». У гостях Наталка Бабіна, білоруська письменниця і журналістка. А пазней, а 21.55, мастацький фільм Анджея Вайди «Панна Ніхто». І врешті, а 23.45, сатырычная перадача «Калыханка». Дзякуючы Сашы і Сірожы вы будзеце смяяцца да ўпаду. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце. Радыё Свабода 7:15, Кастусь Бандарук, заглядам асноўных беларускіх падзеяў. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Цэнтр выбаркам завяршыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Вячорка заклікаў да вулічных пратэстаў супраць выбарчага фарсу. Цэнтр выбаркам адмовіўся ўключыць у парадак дня свайго ўчорашняга паседжання пытанне аб праверцы законнасці ўтварэння участковых выбарчых камісіяў. З такой ініцыятывай выступілі прадстаўнікі апазіцыйных партіяў, якія з'яўляюцца сябрамі цэнтру выбаркаму з правам дарадчага голасу. У горадні міліцыянты часова затрымалі Мечыслава Яскевіча, намесніка Анжалікі Борыс па саюзу палякаў, што не прызнаецца ўладамі. У яго канфіскавалі 21 асобнік польскамоўных выданняў і затым адпусцілі. Зарэгістраваная ў Чэхіі арганізацыя «Малады фронт» падпісала пагадненне аб супрацоўніцтве і паразуменні з трыма грузінскімі арганізацыямі. Дакумент быў падпісаны падчас візіту беларускай дэмакратычнай моладзі ў Грузію. У рэчыцы прадпрымальнікі славянскага і цэнтральнага рынкаў правялі кароткі страйк. Працу не распачынала большасць гандляроў. Прычынай была канфіскацыя тавару падатковай інспекцыяй. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава. Паводле рашэння УЕФА з улікам палітычнай напружанасці, адборачны матч моладзевага чэмпіянату Еўропы паміж зборнымі Расіі і Грузіі, які павінен быў адбыцца ў Маскве, адбудзецца сёння на стадіёне «Трактар» у Менску. Надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 26 градусаў цяпла, на поўдні каля 30, паўсюль абяцаюць невялікія ападкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. 6 верасня непадалёк ад Воршы пройдзе бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Фестываль беларускай бардаўскай песні традыцыйна праходзіць недалёка ад Воршы каля вёскі Гацкаўшчына на гістарычным месцы «Аршанская бітвы», якая, нагадаю, адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска Вялікае княства Літоўскае над расійскім войскам. На сувязі Віцебск пра адметнасці ранейшых святкаванняў і пра тое, чаго можна чакаць на сёлетнім фэсце, мы пагаворым з Браніславай Станкевіч. Добрай раніцы. Добрая раніца. Браніслава, што гэта за фэст і як ён будзе праходзіць сёлета? Упершыню гэты фэст адбыўся ў 1991 годзе і з тае пары праводзіўся 15 разоў. Было некалькі такіх год за ўсю ягоную гісторыю, калі фэст адмяняўся з-за дужа неспрыяльнага надвор'я або з нейкіх іншых прычынаў. Трэба зазначыць, што мясцовыя аршанскія ўлады, мабыць, лічаць гэтую імпрэзу дужа апазіцыйнай і зазвычай дасылаюць міліцэйскі патруль, які назірае за ўсім тым, што адбываецца падчас канцэртаў. Аднак летась упершыню за ўсе мінулыя гады імпрэзу паспрабавалі забараніць увогуле. Напярэдадні на месцы фэсту быў выстаўлены міліцэйскі кардон, і супрацоўнікі міліцыі ўсім тлумачылі, што на полі, дзе зазвычай праходзіць фэст, знайшлі міны і снарады. Праўда, спецтэхнікі для размінавання або вайсковых спецыялістаў госці фэсту не ўбачылі, затое ім давялося сустрэцца з узмоцненымі сіламі ахоўнікаў правапарадку. Міліцыянты, што ў аўральным парадку былі заведзеныя на аршанчыну з трох бліжэйшых раёнаў, загадвалі людзям разысціся і кіравацца да хаты. Нягледзячы на спробы сарваць імпрэзу, яна ўсё-ткі адбылася. Праўда, у іншым месцы, хоць і недалёка ад традыцыйнага, і з меншай колькасцю слухачоў і спевакоў, бо асобных актывістаў міліцыя ўсё ж затрымала, а некаторыя мусілі раз'ехацца самі. Я запыталася ў заўсёднага ўдзельніка фэсту Юрыя Купціка, ці плануюцца сёлета нейкія змены з нагоды таго, што імпрэзу ў мінулым годзе хацелі сарваць. І вось, што ён адказаў мне на маё пытанне. Пасля мінулагодніх фестываль ўсё-ткі прайшоў, праўда, не ў такім фармаце, як нам хацелася, не ў такім выглядзе, як планавалася, ну ён прайшоў, скажам так, у партызанскім такім фармаце. Таму мы ніякіх змяненняў не плануем. Мы, збіраючыся ў гэтым гістарычным месцы, не парушаем ніякіх беларускіх законаў. Фестываль беларускай аўтарскай песні і паэзіі «Аршанская бітва 2008» будзе праходзіць у тым жа месцы. І пачатак вечарам 6 верасня, прыкладна о 20 гадзіне. Прыїжджайце, калі ласка. Браніслава, а што чакаецца сёлета? Чые выступы? Вось запрашаючы на фэст, Юры Купцік распавёў, што загадзе нельга прадказваць, колькі збярэцца народу, хто там будзе выступаць. Бо імпрэза не мае афіцыйных арганізатараў, і ўсё адбываецца добраахвотным чынам. Хто прыедзе, таму і радуемся. Ён кажа Юры Купцік, што на Аршанскую бітву ў розныя гады прыязджалі практычна ўсе вядомыя беларускія аўтары. І Андрэй Мельнікаў, Віктар Шалкевіч, Алесь Камоцкі, Зміцер Сідаровіч, Ілля Расом, Зміцер Бартосік і многія-многія іншыя. А лік слухачоў і гледачоў ідзе там ужо на тысячы. Браніслава, ну як вядома, Ворша цяпер рыхтуецца да рэспубліканскага свята дажынкі. Ці не адаб'ецца гэтая акалічнасць нейкім чынам на правядзенне свята пад Воршай? Падрыхтоўка да дажынак адчуваецца хіба што ў самім горадзе, ў Воршы. Але адчуваецца вельмі істотна. Нягледзячы на тое, што яны маюць адбыцца ўжо тыдні праз два, 19-20 верасня, Ворша знаходзіцца на самым піку, скажам так, капітальнага рамонту. У школах, да прыкладу, менавіта зараз мяняюць вокны, хаця ўжо пачаўся навучальны год. Так што вучні вымушаныя сядзець на скразняках і ў будаўнічым друзе. Зусім непрадказальна ходзіць гарадскі транспарт, бо практычна ўсе цэнтральныя вуліцы рамантуюцца, а на ходніках укладаюць плітку. Зносяць цэлыя раёны прыватнага сектару. На месцы хатаў разбіваюць газоны, а людзей высяляюць з цэнтру на ўскраіны. І гэтым ёсць шмат незадаволеных. Старыя аршанцы ўвогуле згадваюць вайну. Кажуць, што горад зараз нагадвае руіны пасля бомбавай атакі. Будаўнічыя працы там вядуцца і ў прыцемках, а дзе-нідзе нават ноччу, бо будаўнікі не паспяваюць асвоіць выдаткаваныя на дажынкі грошы. Затое, кажуць, будоўляў і рэканструкцый рознага кшталту махляры крадуць фарбу і іншыя матэрыялы, а потым за танна ўсё гэта прадаюць. І таму, набыўшы што-небудзь з рук, зараз прыватным чынам адрамантаваць уласную хату ці кватэру значна танней. Ну і ўрэшце гэтае будучае свята дажынкі ўжо абрастае плёткамі. Да прыкладу, кажуць, што напярэдадні дажынак будзе абвешчана каменданцкая гадзіна. Каб на вуліцах пасля 10 вечара не было ўвогуле мінакоў, якія маглі б што-небудзь скрасці ці сапсаваць з абноўленае гарадской маёмасці. Браніслава, а каменданцкую гадзіну не збіраюцца абвяшчаць на час фестывалю «Аршанская бітва»? Фэст звычайна ўсю ноч цягнецца. Ну, спадзяюся, што не, але ў гэтай сітуацыі я зазначыла б іншы трывожны момант. У Віцебскай вобласці якраз днямі змяніўся кіраўнік міліцэйскай управы. Замест Леаніда Фармагея, якога накіравалі ўзначальваць менскі гарадскі аддзел МУС, прыйшоў Александр Найдзенка, былы намеснік начальніка менскага гарадскога аддзела ўнутраных спраў. Леанід Фармагей, якого прыбралі з Віцебску, быў, як кажуць, крэатыўшчык. Менавіта ён прапанаваў падчас славянскага базару выставіць у фестывальным цэнтры дзяўчат рэгуліроўшчыц, што стварыла праблемы і для мінакоў, і для кіроўцаў, якія не разумелі руха ў іхнай чароўнай палачкі. Менавіта яму належалі ідэі праводзіць штомесячнае ўрачыстае пастраенне супрацоўнікаў міліцыі на плошчы перамогі ў параднай форме і перыядычна адзначаць дзень цвярозасці ў розных рэгіёнах. А вось Александр Найдзенка, якога ў Віцебску даслалі, найбольш вядомы сваім выключна негатыўным стаўленнем да апазіцыйных акцыяў. Згадаць хіба ягонае сёлетняе выказванне пра тое, што удзельнікам чарнобыльскага шляху ён бы дазволіў праводзіць шэсці хіба што ў 30-кіламетровай зоне. Фэст «Аршанская бітва 2008» – гэта першая буйная імпрэза пасля ягонага прызначэння. І таму, як і на пройдзе, спакойна, як некалькі год таму, або з затрыманнямі і гвалтам, як летась, сказаць, пакуль цяжка. На сувязі быў Віцебск і Браніслава Станкевіч, а мне застаецца толькі дадаць, што Радыё Свабода будзе сачыць за тым, як будзе адбывацца фэст і асвятляць яго ў эфіры і на сайце Свабоды. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org, ну а наш тэлефон 266-39-52. 29 жніўня у сваім інтэрв'ю нямецкай тэлекампаніі АРД прэм'ер-міністр Расіі Пуцін, маючы на ўвазе, што яго не палохае ізаляцыя ў сувязі з расійска-грузінскім канфліктам, сказаў наступнае. На Европе і Злучаных Штатах Амерыкі свет не канчаецца. Атрымліваецца, што каштоўнасці сталых еўрапейскай і ЗША дэмакратый для Пуціна не каштоўнасці. Нягледзячы на тое, што яго атачэнне ў краінах ненавіснай Европы валодае нерухомасцю, валютнымі рахункамі ў банках і адпачываюць на еўрапейскіх курортах. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:24, і гэта час, у які ў ранішнім эфіры я перадаю мікрафон Зміцеру Бартосіку. Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам, людзям, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы гутарым з бардам Змітром Сідаровічам. Напэўна, да гэтага аўтара кельцкае слова «бард» падыходзіць як ні да каго іншага, бо ён грае на старажытнай дудзе і піша рыцарскія баляды у наш не самы рыцарскі час. Пагаворым пра дзень сённяшні. Что наибольш раздражняе у беларускім народзе? Тое, што выносіцца як плюс, тое і раздражняе, бо не можна быць настолькі талерантнымі. Канешне, добра было б мець характар, які нагадваў бы жалезабетон або біты паралонам. Значыць, ты талерантны, ты мяккі, але да пэўнай мяжы, а далей ўжо цвёрдасць бетонная. Ось, ну а наш народ так это, ну, уже настолько у своей массе толерантный, что мая справедливость, гэтая показка про то, як там на цвіку Беларусь сядзел. Мы все самоеды, мы все задужа пераварваем усё у сабе. Ну что, ўсё-такі есть не такие люди, есть люди розные, спектр людей заховывается и у нашем грамадстве, але ўсё-такі критичные массы, як это сказаць, сацыяльна актыўнае насельніцтва яшчэ не набрала. Ёсць сацыяльна актыўныя элементы, усё абсалютна робіцца для таго, каб яны не былі такімі, каб людзі не праяўлялі ініцыятыву, каб яны заставаліся калёсікамі-вінцікамі, каб наша дзяржава заставалася і надалей дзяржавай чынавенства. У сённяшнім дні у чым-небудзь ты знаходзіш нагоду для аптымізму? Ну, по-перше, во всех моих знакомых, не по одним дитяти, а по двое, по трое. Это уже говорить про то, что нек так активность никуда не зникла. Нормальная активность, потому что детей треба гадовать, треба проверять за ими уроки, дбать про то, как яны людьми выросли. Чем не подстава? Прихильности больше стало до белорусской мовы, и она у нас зараз однозначно выконвае тую самую ролю, якую французская мова выконвала пры, ну, царскай Расіі. Мова эліты ты маеш на увазі? Так, і не будзем саромецца, то сапраўды нейка такая та самая мова эліты. Там, дзе дубы, дзе страла праб'е кару, я сустрэну глыбокую ноч. Год дзе мёд піць, жалудоў я навару, сербану і засну, цем разбоч. Там паміж дрэў нешта блізкае ўначы, гэта радасць мне ці на сланё. Гэта рака, і хоць крыкам ты крычы, мне гавораць, што бацюк на нёман. Гэй, ганямон, бацюк на нямон, нам па дарозе да скону дзён. Гэй, ганарум, караўку на рум, чаго ты сумны, кінь гэты сум. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

Наш адрес Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на телефон у Менску 266-39-52. Сем 7:30 у эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч. І Кастусь Бандарук. Яшчэ раз дзень добры, сёння пятніца, 5 верасня. Сёння мы сярод іншага аналізуем шанцы прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі арганізацыяй калектыўнай бяспекі. Мы яшчэ даведаемся, чым займаюцца ў часе выбарчай кампаніі Аляксандр Мілінкевіч і Аляксандр Казулін. Прадставім прэм'еру фільма пра Колаўскі ліцэй, агляд навінак відэарынку, працягнем знаёмства з грамадскім рэдактарам, які сёння будзе кіраваць нашай вечаровай праграмай, прапануем анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары. Але спярша яшчэ раз коратка пра падзеі ў свеце. Вакол свету за 100 секундаў. У рамках свайго турне па краінах былога Савецкага Саюзу віцэ-прэзідэнт ЗША Дык Чэйні прыбыў у Кіеў для перамоваў з кіраўніцтвам Украіны. Візіт Чэйні ў Кіеў супаў з палітычным крызісам у краіне. Дэпутаты ад прапрэзідэнцкай партыі афіцыйна заявілі пра выхад з кіраўнай кааліцыі. Калі цягам 30 дзён не будзе сфармаваная новая кіраўная кааліцыя, прэзідэнт Юшчэнка мае права распусціць Верхоўную Раду і прызначыць датэрміновыя выбары. Лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч выказаў гатоўнасць супрацоўнічаць з прэм'ерам Юліяй Цімашэнкай. Міністры замежных справаў краіны ўдзельніцаў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы напярэдадні саміту лідараў гэтых краінаў у сумеснай заяве выказалі падтрымку ролі Расійскай Федэрацыі ва ўсталяванні міру і супрацоўніцтва на Каўказе, аднак паўстрымаліся ад прызнання незалежнасці Паўдзённай Асетыі і Абхазіі. Амерыканскі пасланнік Крыстофер Гіл накіраваўся ў Кітай для ўдзелу ў міжнародных шасібаковых перамовах ў справе ядзерных праграмаў Паўночнай Карэі. У выніку выбуху бомбы ў шыіцкай частцы Багдаду загінулі яшчэ два амерыканскія салдаты. Тым не меней, камандаванне сілаў ЗША мяркуе, што сітуацыя ў галіне бяспекі ў Багдадзе палепшылася. Прэзідэнт Сіріі Башар Асад паведаміў, што яго краіна перадала прапановы аб міры з Ізраілем праз турэцкіх пасярэднікаў. Цяпер Сірія чакае на адказ Ізраілю перад тым, як пачаць двухбаковыя перамовы. Дасюль перамовы праводзіліся толькі праз пасярэдніцтва Турэччыны. З'езд Рэспубліканскай партыі ЗША афіцыйна вылучыў сенатара Джона Маккейна кандыдатам на прэзідэнта краіны. Раней губернатор Аляскі Сара Пейлін паведаміла, што яна прымае прапанову Маккейна ісці з ім на выбары ў якасці кандыдата на віцэ-прэзідэнта. Супернікамі Джона Маккейна і Сары Пейлін будуць Барак Абама і Джозеф Байден ад дэмакратычнай партіі. Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў, 7:33. Я яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Сёння ў Маскве збіраецца саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Ці можна чакаць прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўночнай Асетыі? Былыя кандыдаты на прэзідэнта Казулін і Мілінкевіч прымуць удзел у выбарчай кампаніі ў якасці давераных асобаў. У Менску адбылася прэм'ера дакументальнага фільма «Дзённік народнага альбому». Днямі пачнецца яго шырокі пракат у Польшчы. Кінакрытык культуролях Максім Жбанкоў прадставіць агляд навінак відэарынку. Мы працягнем прадстаўляць рэдактара тыдня, кандыдата ў дэпутаты Віталя Каратыша з Лунінца. Вы пачуеце таксама агляд прэсы і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 26 градусаў цяпла, на поўдні каля 30. Паўсюль абяцаюць невялікія ападкі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Маскве збіраецца саміт гэтак званай арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, статут якой быў падпісаны ў 2002 годзе Арменіяй, Беларуссю, Казахстанам, Кыргызстанам, Расіяй і Таджыкістанам. У 2006 годзе да арганізацыі далучыўся Узбекістан, так што на сёння да гэтай арганізацыі належыць 7 дзяржаў. Паводле статуту дзяржавы адмаўляюцца ўжываць сілу ў адносінах адна да адной і ад уступлення ў іншыя вайсковыя саюзы. Агрэсія супраць адной з гэтых дзяржаў трактуецца як агрэсія супраць усіх.

працягваць, бо мы павінны мець пэўныя доказы, што нам перашкаджаюць, што не даюць праводзіць выбары так, як гэта павінна адбывацца. Калі ідзе барацьба, то барацьба павінна быць чэснай. На той акрузе, па якой ідзе Ольга, былыя дэпутаты, у нас ёсць іх пісьменныя абавязкі, але ж яны нічога не зрабілі. А якую ролю адвяла свайму бацьку ў барацьбе за дэпутацкі мандат Ольга Казуліна? Так как его президентская программа была очень сильной, соответственно, наша программа очень сильная. Кроме того, у него же есть политический опыт, моральное право утверждать и действовать по определенным образом. Естественно, я его в этом плане слушаю. Вот мы вместе пишем речи. Эфир будет во вторник в 18:15. Естественно, он собирается ходить со мной на встречи с избирателями, выступать как мое доверенное лицо. То есть это отличный шанс пообщаться ему с белорусским народом. Былы адвакат Ігар Рынкевіч запрасіў у давераныя асобы і Александра Казуліна, і Александра Мілінкевіча. Нагадаю, на былых прэзідэнцкіх выбарах яны фармальна былі супернікамі, хаця ніколі ў канфрантацыю не ўступалі. Свой выбар Ігар Рынкевіч тлумачыць тым, што яго з Казуліным агульная палітычная платформа і болей за 2 гады барацьбы за вызваленне палітыка з няволі. А чаму запрасіў Александра Мілінкевіча? Бо зямляк і таксама чалавек блізкі паводле палітычных поглядаў. Спадзяюся, што гэта толькі ўзмацніць падтрымку мяне сярод выбарчыкаў Фрунзенскага цэнтральнага раёна сталіцы. Кожны з іх будзе на адной з сустрэч выбарчыкаў агітаваць за мяне. Магчыма, пры нагодзе будуць пэўныя кантакты з дзяржаўнымі органамі і выбарчымі камісіямі. Кожны з іх, згодна з выбарчым заканадаўствам, мае права, як давераная асоба, апеляваць у маіх інтарэсах да дзяржаўных структур. Праблем не было атрымаць ад іх згоду на ўдзел? Не было. Александр Казулін ведаў, што давераная асоба Александр Мілінкевіч у мяне, таму што Александр Мілінкевіч у мяне яшчэ сярод членаў ініцыятыўнай групы па вылучэнню, усё ў кандыдаты, дэпутаты. Таму то ўсё цалкам натуральны працэс. Трэба лепш думаць пра нашых палітычных лідараў. Ігар Рынкевіч. А грамадскі рэдактар гэтага тыдня Віталь Каратыш. Калі ён вылучаўся кандыдатам у дэпутаты, атрымаў позву ў ваенкамат. І днямі камандаванне часткі вымушанае было адпусціць яго дадому. Радавога Каратыша зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты ад Лунінца. Сёння Віталь Каратыш расказвае пра рэакцыю землякоў на ягоны агітацыйны выступ па радыё. Телефоновал сябр, он працуе на заводе. Пришел на працу, а все ведают, что ягоны товарищ, значит, я, что является представником демократичных сил. И тому на працу он користается таким авторитетом, как представник представника демократы, нечто такое. Ну и, значит, его завели размовы, запитывались, недовером ставились до позиции. А вот сегодня он такие уражены мне потелефоновал, каже, пришел на працу, а тут все меня окружили и кажут, что слухали выступы оппозиционных кандидатов и твой выступ чули, бо казали, что из нашего района казал про незалежность, казал про то, что были отменены законы про льготы. Сапраўды, я зарабил довольно моцный выступ с такой певной критикой працы попереднего парламента. И казали, что будут однозначно голосовать за оппозицию. Уже без розницы, за якую, потому что она не побоялась сказать то, про что все молчать. Мне было цікаво, чему люди не чули ранее таких выказываний. Чомусь думали про те, що казати правду боїться навіть і опозиція, що про правду можна казати тільки не сховавшися на перепинку на обід чи де-небудь на кухні. Оказується, це правда сьогодні гучить, і можливість виказатися по радіо, по телебаченню, це дуже важливий інструмент для ведення політичної кампанії, для зняття іміджу опозиції у тим ліку. Звісно, це аргумент для мене протягувати свою кампанію, і тому лічу, що все це пойде на користь і мені, і всім демократичним силам. Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы. І перадача на замову грамадскага рэдактара тыдня Віталя Каратыша «Служба войску па беларускаму статуту ці па традыцыях савецкай арміі» прагучыць заўтра. Вы слухайце «Радыё Свабода», ну а зараз агляд незалежнага друку. Яго падрыхтавала Інна Студзінская. Народная воля. У 12 округах выбирать у парламент няма с кого. Гэта Івацевіцкая округа номер 11, Пінская, Сельская, Новополоцкая, Рагачоўская, Валкавыская, Мастоўская, Наваградская, Смаргонская, Шчучынская, Барысаўская, Сельская, Маладзешынская, Сельская, Нясвіжская, дзе кандыдатамі зарэгістравана толькі па адным чалавеку. Сярод кандыдатаў з безальтэрнатыўных акруг старшыня Зэльвінскага райвыканкаму, два намеснікі старшыні Гарадзенскага аблвыканкаму, начальнік галоўнага ўправлення кадравай палітыкі адміністрацыі прэзідэнта. прэзідэнта. У Пінску звольнілі даішніка, які замест штрафаў прадаваў латарэйныя квіткі. У траўні берасцейскі аблвыканкам выпусціў латарэю за бяспеку. За дробнае парушэнне даішнікі замест складання пратаколу прапаноўвалі кіроўцам набыць 10 латарэйных квіткоў па 3000 рублёў. Кіроўцы пачалі пісаць скаргі. У выніку некалькі службоўцаў былі прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці, а Пінчука ўвогуле паказальна звольнілі за парушэнне службовай дысцыпліны. Слуцкий інфакур'ер. На слуцкім аўтавакзале вісіць фотаробат чалавека, які можа быць галоўным сведкам па справе аб выбуху. І побач падрабязнае апісанне з ілюстрацыямі, з якіх элементаў была выраблена бомба, якія маркі будзільніка, батарэек і клея выкарыстаныя, склад выбуховай сумесі, іншыя нюансы. Слушакі ўжо жартуюць, маўляў, бомбу вырабілі ў Слуцку. Радыё Свабода, 7:45 і Кастусь Бандарук. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Цэнтр Выбаркам завяршыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Вячорка заклікаў да вулічных пратэстаў супраць выбарчага фарсу. Цэнтр Выбаркам адмовіўся ўключыць у парадак дня свайго ўчорашняга паседжання пытанне аб праверцы законнасці ўтварэння участковых выбарчых камісіяў. З такой ініцыятывай выступілі прадстаўнікі апазіцыйных партіяў, якія з'яўляюцца сябрамі Цэнтру Выбаркаму з правам дарадчага голасу. У горадні міліцыянты часова затрымалі Мечыслава Яскевіча, намесніка Анжалікі Борыс па саюзу палякаў, што не прызнаецца ўладамі. У яго канфіскавалі 21 асобнік польскамоўных выданняў і затым адпусцілі. Зарэгістраваная ў Чэхі арганізацыя «Малады фронт» падпісала пагадненне аб супрацоўніцтве і паразуменні з трыма грузінскімі арганізацыямі. Дакумент быў падпісаны падчас візіту беларускай дэмакратычнай моладзі ў Грузію. У Рэчыцы прадпрымальнікі славянскага і цэнтральнага рынкаў правялі кароткі страйк. Працу не распачынала большасць гандляроў. Прычынай была канфіскацыя тавару падатковай інспекцыяй. Аляксандр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава. Паводле рашэння УЕФА з улікам палітычнай напружанасці, адборачны матч моладзевага чэмпіянату Еўропы паміж зборнымі Расіі і Грузіі, які павінен быў адбыцца ў Маскве, адбудзецца сёння на стадыёне «Трактар» у Менску. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 26 градусаў цяпла, на поўдні каля 30, паўсюль абяцаюць невялікія ападкі. Доследы свабоды. Паводле прагнозаў адмыслоўцаў, у наступным годзе ў Беларусі будзе на ўліку 200 тысяч алкаголікаў. За апошнія гады фактычна штогод у Беларусі рэгіструюць 10 тысяч новых. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская. Добры доктар алкаголь. Ён усім здымае боль. Да яго прыходзь лячыцца і цясляр, і кранаўшчыца, і прафесар, і студэнт, і паэт, і прэзідэнт. Паздзімае з рана ў соль добры доктар алкаголь. Верш пад назвай «Добры доктар алкаголь» Віктара Жыбуля у паэтычнай форме дэкларуе высновы нядаўняй справаздачы Міністэрства аховы здароўя. Цягам апошніх гадоў колькасць хворых на алкагалізм і алкагольныя псіхозы няспынна расце. Да канца гэтага году чакаецца, што колькасць алкаголікаў складзе каля 195 тысяч, а на наступны год сягне роўню 200 тысяч. Досвід краінаў Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы сведчыць, што пры ўмове рэальнага рэфармавання эканомікі спажыванне спіртнога падае. А беларусы, наадварот, у параўнанні з пачаткам 90-х сталі піць амаль на 60% больш. Пры гэтым узровень смяротнасці за злоўжыванне алкаголем павялічыўся ўдвая. Ад хваробаў, выкліканых алкагольным злоўжываннем, штогод паміраюць каля 10 тысяч чалавек, сведчыць у Міністэрстве аховы здароўя. На ўролях Васіль Аўраменка з Магілёва сутыкаецца з наступствамі алкагалізму сваіх пацыентаў штодня. Я як невролог сутыкаюся менавіта з паражэннем нервовай сістэмы. Ужыванне алкаголю ў першую чаргу адбіваецца на нервовай сістэме, на перыферычных нервах і на цэнтральнай нервовай сістэме. Это паражэнне мазжачка і лобных доляў мозгу. Это вось такія мясціны, якія вельмі адчувальны. Іншыя органы гэта печонка ў першую чаргу, гепатыты всякія, алкагольныя, ну, крыху меншай ступені там страўнік терпіць. Стагоддзе таму спажыванне гарэлкі на тэрыторыі сучаснай Беларусі ацэньвалася ў 5 літраў на чалавека. У Аўстра-Выгоршчыне тады пілі ўдвая больш. Цягам апошніх 10 год спажыванне спіртовых напояў у Беларусі павялічылася з 6,7 да 9,36 літраў абсалютнага алкаголю на душу насельніцтва. І гэтае павелічэнне наўпрост звязана з ростам алкагольных хваробаў. Васіль Аўраменка працуе неўролагам 25 год. Сённяшнюю сітуацыю ён параўноўвае з часамі сухога закону Гарбачова-Лігачова. Відавочна тое, што было 80-е, пачатак 90-х і зараз гэта вялікая розніца. Уплывала і статыстычныя дадзеныя, і па асабістаму жыццёваму опыту магу сказаць, што тады да. Рэзкі быў спад менавіта алкагольных хвароб, звязаных з алкаголем і самым алкагалізмам. Гэта ўплывала. Абсалютна, яно ўсё ж менш ужываецца. Тэш Фінляндія там, дзе сухі закон, там іншыя праблемы ўзнікаюць, але на паказчыкі здароўя адбіваецца. Псіхолагі штодня сутыкаюцца з праблемай сузалежнасці, ад якой найперш церпяць сваякі і блізкія людзі алкаголіка. З аднаго боку, жонка ці муж, дзеці перастаюць жыць уласным жыццём. Пачынаюць глядзець на свет скрозь прызму погляду хворага чалавека. Нап'ецца ён сёння ці не, прыйдзе да хаты ці не. Другі бок медаля – сузалежнасць фізычная. Часцей здараецца з жонкамі. Калі апусціўшы рукі, жанчына пачынае злоўжываць алкаголем разам з мужам. Афіцыйна ў Беларусі цяпер 32 тысячы жанчын з алкагольнай залежнасцю. Псіхолагі працуюць найперш не з самімі алкаголікамі, а з тымі, хто апынуўся з імі побач, распавядае псіхолаг Жанна Міцкевіч. Вельмі многа людзей прыходзіць з гэтым. Тыя людзі, якія жывуць побач з гэтым чалавекам, яны хочуць вырашыць яго праблемы самі. І таму яны яго ўгаварваюць, яны з ім аб нечым дагаварваюцца, крычаць, бунтуюць, ганьбяць, скандаляць і так далей. Гэта нічога не дае, таму што ён добра ведае, што ўсё роўна вы мяне прыняце, ўсё роўна я буду рабіць тое, што я хачу, і я буду сярод вас. Калі чалавека ставіць у пазіцыю, вырашай свае праблемы сам, вось тады гэта першы крок для таго, каб пазбавіцца гэтага. Для тых, хто прыйшоў да высновы, што нецвярозае жыццё трэба мяняць на цвярозае, існуюць клубы ананімных алкаголікаў ды наркалагічныя дыспансеры. Першае таварыства ананімных алкаголікаў з'явілася ў Менску ў 90-м годзе. Цяпер у Беларусі працуе 57 гэткіх груп, у Менску 11. Для параўнання, у Польшчы іх 2000, толькі ў Варшаве 300. У гэткіх клубах працуюць колішнія алкаголікі, якія самі пазбавіліся залежнасці і хочуць дапамагчы іншым, распавядае Жанна Міцкевіч. Існуе вельмі добрая праграма амерыканская, якая распаўсюджана ўсюды, асабліва добрую. Яна пайшла ў скандынаўскіх краінах, Швецыі, Фінляндыі і Нарвегіі, і называецца 12 крокаў. Дзе паступова, паэтапна ідзе праца з людзьмі, якія хочуць пазбавіцца ад алкагалізму. Што да наркадыспансераў, то дыспрапорцыя колькасці нарказалежных і тых, хто іх лекуе, сведчыць сама за сябе. На 182 тысячы алкаголікаў у Беларусі няма нават 1 тысячы нарколягаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз адрас сённяшняга падарожжа свабоды. З беларускім летам лепш за ўсё развітвацца на Нарачы, на беларускай Рыв'еры, дзе старыя вам шмат распавядуць пра неверагодныя гісторыі часоў шматлікіх акупацый, а мясцовая моладзь зарадзіць вас сваім аптымізмам да наступнага лета. Пра мястэчка Кабыльнік слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Змізер Бартосік запрашае вас да прымашоў сёння пасля 18-й. Учора позна ўвечары адбылася прэзентацыя дакументальнага фільму рэжысэра кінадакументаліста, кіраўніка беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзіміра Коласа. Стужка называецца «Дзённік народнага альбому». На прэзентацыі пабываў Ігар Карней. Першы досвід пастаноўкі народнага альбома ў ліцэйскіх сценах быў прымеркаваны да 10-годдзя навучальнай установы ў 1998 годзе. Праз 10 гадоў было вырашана зрабіць своеасаблівы рэмейк з новым пакаленнем артыстаў. Але з улікам, што гаворка ў вядомай п'есе Міхала Анімпадыстава і Лявона Вольскага ідзе пра інтэграцыю заходніх беларусаў у Польшу, Уладзімір Колас надаў праекту міжнародны статус, далучыў да справы польскіх ліцэістаў, для бальшыні якіх падзеі таго часу гэткая ж белая пляма ў гісторыі, як і для беларускіх аднагодкаў. У восень 2007 году адбыліся тры пастаноўкі народнага альбому. Спачатку ў Варшаве і Гданьску, а пасля і ў Менску. Праўда, сам спадар кола заўважае, што ад пачатку замахваўся на больш крутыя формы. Было заданне зрабіць добры мюзыкл на беларускай мове пра беларусаў, а не пра нейкую Мексіку ці Уругвай. Але ў сувязі з магчымасцямі, перадусім фінансавымі, гэтая справа яшчэ пакуль для нас недасягальная. Ну вот вырашылі пакуль што абмежавацца дакументальным фільмам. І галоўнае гэта супрацоўніцтва моладзі беларускай і польскай у галіне тэатральнага мастацтва і ў галіне гісторыі, таму што гэта рэч ўсё ж такі пра пэўны гістарычны перыяд. Вось пра гэтае супрацоўніцтва мы і зрабілі гэты фільм. Літаратуразнаўца Міхась Тычына узгадвае, што за 10 з лішнім гадоў пабачыў тры розныя варыянты народнага альбома, але кожны раз перажываў сур'ёзнае ўзрушэнне. Асабліва першы, калі ў тэатры юнага гледача была такая публіка адборная, ну, свята было. Думалася, што калі б гэты спектакль паказалі па тэлебачанні, Беларусь бы змянілася вельмі. Ад гэтых песень гэта былі народныя песні, таму і народны альбом. Гэтак жа, як колісь не верылі сваім вачам кантрабандысты, якія траплялі з савецкай Беларусі ў яе капіталістычную польскую частку, не маглі паверыць убачанаму і сучасныя польскія ўдзельнікі народнага альбому. Прынамсі, у фільме для іх было невытлумачальным адкрыццё, з якім дзяржаўным піетэтам у еўрапейскай краіне ставяцца да сімвалаў таталітарызму. Польскіх падлеткаў здзівіла багацце помнікаў Леніну і Дзяржынскаму ды назвы вуліцаў, ад якіх падыхае чужым для ўсіх еўрапейцаў савецкім мінулым. Ранішні рэпартаж «Свабоды». Працягнем мастацкую тэму. Кінакрытык культуролях Максім Жбанкоў прадставіць агляд навінак відэарынку. Час вяртацца да важкіх справ, да вялікага кіно. Дзеля гэтага ёсць добрая нагода. Чарговы фільм карэйскага майстра Кім Кі-дука. Кіно з простай назвай «Уздых». У адрозненні ад іншых герояў колішняга ўсходняга прарыву, Кім Кі-дук здолеў захаваць добрую форму. Як і раней, яго вабіць разнастайныя вымярэнні чалавечай камедыі. Як і раней, рэжысер робіць сваё кіно з бездакорным пачуццём стылю. Тут самае істотнае, што адбываецца на экране, а не чаму. Просты непросты сюжэт для некалькіх асобаў, каханне і адзіноты свядома пакідае прастору для бясконцых інтэрпрэтацый. А я маць умён коробанын кымасы. Самае смешнае пытанне тут аб чым кіно, таму што просты пераказ падзеяў нічым не дапаможа. Жанчына сыходзіць з сям'і, каб падараваць трохі каханне асуджанаму на смерць вязню забойцу, і я ў шталцоны муж кідае каханку, каб атрымаць ад жонкі спачатку ў лоб, а потым пяшчотны пацалунак. Сам рэжысер з'яўляецца ў кароткай ролі загадчыка турмы, што назірае за героямі праз ілюзійныя камеры. Рухі герояў алягічны, іх слова нічога не важыць, але ў стужцы ёсць нешта большае. Сапраўдная паэзія экраннага тэксту, непадробная магія кіно. Сярод адмоўных уражанняў першае месца трымае амерыканская стужка «Усё жыццё перад вашыма». Былы расеец рэжысер Вадзім Перельман мае відавочную схільнасць да буйных форм і псіхалагічнай глыбіні. Іншая справа, што крануць гэта ўсё здольна адзіная хатняя гаспадынь сярэдняга ўзросту. Цікава, што фільм атрымаўся вельмі прыгожым і тэхнічна якасным, але гэтая пекната ёсць прыгожай вокладкай дзеля таннай гісторыі. Нават запрошаная на галоўную ролю Ума Турман увесь час прысутнічае ў кадры без асаблівага сэнсу. У фільме Перельмана ёсць фактурка, ёсць містычны акцэнт, ёсць прэтэнзіі на нейкую філасофічнасць. Няма галоўнага нагоды, каб даглядзець гэта ўсё да канца. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Калі няма пад рукой добрага кіно, я звяртаюся да музычнага відэа. Складанка лепшых кліпаў украінскага гурту «Воплі відаплясаў». Павінны шок, вуліцы села, вітер у кішэнях є, обліччя рає, мов весна бухе. Асабісты мяне больш за ўсё кранулі старыя тэлеролікі. Тыя, дзе малады нацыяналіст Алег Скрыпка апантана скача сярод савецкіх гледачоў. Глядзець на былыя трыумфы гапак року весела і сумна, таму што рок-н-рол перамог камунізм і сканаў пад ціскам глямуру. Максім Жванкоў. І на гэтым беларуская служба Радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Сёння мы сярод іншага аналізавалі шанцы прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі арганізацыі калектыўнай бяспекі, распавядалі пра палітычны футбол у Менску, разважалі, ці з'явіліся чарговыя крокі па лібералізацыі беларускай эканомікі, а таксама гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са Свабодай.